i drobne AGD w super niskich cenach. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 28 maja, minęła 23. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Sejmowa większość obroniła ministra aktywów państwowych. Odrzucono wniosek Koalicji Obywatelskiej o wotum nieufności wobec Jacka Sasina. Polska dostanie więcej pieniędzy z Unii na odejście od węgla. W sumie ma do nas trafić 8 miliardów euro, 4 razy więcej niż początkowo planowano. 6 milionów ludzi zachorowało na koronawirusa. Nasz reporter opowie o tym, jak świat walczy z pandemią. Odrzucono wniosek o wotum nieufności wobec ministra aktywów państwowych Jacka Sasina. Za głosowało 223 posłów, a przeciw było 234. Wniosek złożyła Koalicja Obywatelska. Jej posłowie mówili, że minister Jacek Sasin przyczynił się do utrudnienia przeprowadzenia wyborów prezydenckich 10 maja, a niektóre jego działania były bezprawne. Podczas debaty szefa resortu aktywów państwowych nie było w Sejmie. Jest objęty kwarantanną po tym, jak miał kontakt z jednym z górników zakażonych koronawirusem. Swojego ministra bronił premier Mateusz Morawiecki. Działał po to, żeby wykonać obowiązek konstytucyjny. Natomiast wyobraźmy sobie taką sytuację, że jednak pan marszałek Senatu po 2 tygodniach podjąłby decyzję o tym, żeby ta ustawa jednak mogła wejść w życie na czas. Wtedy jakby wyglądał wniosek Koalicji Obywatelskiej? Otóż zapewne tak, że pan premier Sasin nie działał. Tak z kolei wniosek argumentował lider Platformy Obywatelskiej Borys Budka. Wyrzucił w błoto ponad 70 milionów złotych. Czy wiecie państwo, na co mogły być przeznaczone te pieniądze? To wynagrodzenie minimalne dla ponad 26 tysięcy osób, które straciły pracę. To wypłata postojowego dla ponad 33 tysięcy pracowników. Po głosowaniu w Sejmie ogłoszono przerwę do 3 czerwca. Nieplanowany większy finansowy zastrzyk ze Wspólnoty dla Polski to pieniądze na transformację energetyczną. Początkowo mieliśmy dostać 2 miliardy euro, ale dostaniemy 4 razy tyle. Najwięcej spośród wszystkich krajów. To dlatego, że Komisja Europejska zwiększyła cały fundusz z 7,5 miliarda euro do 40 miliardów. Polska początkowo miała otrzymać 2 miliardy euro i już wtedy oznaczało to, że będzie największym beneficjentem. Teraz pozycję lidera utrzymała. Za Polską są Niemcy, które mają otrzymać nieco ponad 5 miliardów euro i Rumunia niecałe 4,5 miliarda euro. A 8 miliardów euro, które ma otrzymać Polska, wchodzi w skład puli bezzwrotnych grantów w wysokości ponad 37,5 miliarda euro, które Komisja zaoferowała Warszawie w ramach Funduszu Odbudowy wartego 750 miliardów euro. Cały przydział dla Polski zarówno grantów, jak i nisko oprocentowanych pożyczek to 63 miliardy 800 milionów euro. To z kolei jest trzeci wynik w Unii po Włoszech i Hiszpanii. Ostateczny kształt Funduszu Odbudowy jeszcze będzie przedmiotem negocjacji państw członkowskich. 19 czerwca odbędzie się unijny szczyt, na którym europejscy przywódcy podejmą próbę osiągnięcia porozumienia. Beata Płomecka, Polskie Radio. Place zabaw dla dzieci od soboty będą otwarte, ale to nie znaczy, że dzieci mogą być blisko siebie, a jeśli są blisko, to muszą nosić maseczkę. Przypomina o tym Wojciech Andrusiewicz z Ministerstwa Zdrowia. Zarówno na placach zabaw, jak i w całej przestrzeni otwartej, gdzie nie możemy zachować dystansu, musimy nosić maseczki. Place zabaw oczywiście będą również otwarte dla dzieci, ale liczymy tutaj na zdrowy rozsądek rodziców, którzy będą przebywać na placach zabaw z dziećmi. No, liczymy, że nie będzie tej kumulacji na placach zabaw w całym kraju, że raczej wszyscy będziemy przestrzegać tego dystansowania bezpiecznego lub też nosić maseczki. Maseczek nie muszą nosić dzieci do 4 lat. Od soboty zacznie obowiązywać kolejny etap łagodzenia ograniczeń wprowadzonych w związku z koronawirusem. Między innymi nie trzeba będzie nosić maseczki w otwartych przestrzeniach. Będzie ją trzeba zakładać na przykład w sklepach czy w komunikacji miejskiej. Dzisiaj w sumie potwierdzono 352 przypadki zakażenia koronawirusem. W całym kraju od początku pandemii zachorowały niemal 23 tysiące osób. Spośród nich zmarło 1038, a wyzdrowiało 10,5 tysiąca. Teraz jeszcze o sytuacji z koronawirusem na świecie. Zakażonych zostało 6 milionów ludzi. Udało się wyleczyć 2,5 miliona, a ponad 350 tysięcy zmarło. Jak świat walczy z pandemią? O tym w relacji Wojciecha Cegielskiego. Najwięcej ofiar COVID-19 pochłonął dotąd w Stanach Zjednoczonych, gdzie zmarło 102 tysiące osób. W Wielkiej Brytanii liczba ofiar to 37 tysięcy, a we Włoszech 33 tysiące. Epicentrum pandemii to obecnie Ameryka Południowa, gdzie najwięcej ofiar jest w Brazylii – 26 tysięcy osób. Szybko rośnie też liczba zmarłych w Meksyku i wynosi obecnie 8,5 tysiąca. W Stanach Zjednoczonych kolejne 2 miliony osób złożyły wniosek o zasiłek dla bezrobotnych. Od początku pandemii takich osób jest 40 milionów. Z kolei firma Nissan poinformowała, że zamyka jedną z fabryk samochodów w hiszpańskiej Barcelonie. Europa powoli zdejmuje kolejne restrykcje. Od poniedziałku mieszkańcy Anglii będą mogli spotykać się w większym gronie, a 20 czerwca ruszy włoska liga piłkarska. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport, Jan Kałucki. Na początku piłka nożna, bo już jutro po ponad 80 dniach wraca PKO Ekstraklasa. Na pierwszy ogień pandemicznej kolejki pójdzie Śląsk Wrocław i Raków Częstochowa. Pomocnik Śląska, Robert Pich, już nie może się doczekać pierwszego gwizdka. Cieszymy się, że już mamy pierwszy mecz i wierzę, że jak się to rozbiegnie, że to już dogamy cały sezon, bo wszyscy długo na to czekali i jesteśmy szczęśliwi, że już te dni szybko zbiegły i że już ten mecz przychodzi. Jak były te przerwy, to mieliśmy indywidualne treningi i myślę, że ta chęć jest u każdego większa teraz na powrót i zobaczymy pierwszy mecz, jak jesteśmy na to fizycznie przygotowani. I my graliśmy też mecze bez kibiców. Jest to coś innego, bo naprawdę te kibice to napędzają każdego zawodnika i ta atmosfera jest lepsza dla każdego, czy lepiej się gra, ale jesteśmy szczęśliwi, że w ogóle się może grać. Myślę, że to jest najważniejsze. Mówił słowacki piłkarz. Początek tego meczu jutro o 18:00, a w innym spotkaniu Pogoń Szczecin zagra z Zagłębiem Lubin. Jeśli chodzi o ligi zagraniczne, to 17 czerwca zostaną wznowione rozgrywki na Wyspach Brytyjskich, a 20 czerwca do gry wróci Liga Włoska. Spotkania będą rozgrywane przy pustych trybunach, a zespoły będzie obowiązywał specjalny protokół medyczny. Zmieniamy dyscyplinę. Legendarny maraton w Bostonie został po raz pierwszy w historii odwołany. To najstarsza tego typu impreza. Jest organizowana od 1897 roku. Biegaczy nie zatrzymała nawet pierwsza i druga wojna światowa. Przyjmujący siatkarskiej reprezentacji Polski Artur Szalpuk nie będzie grał w przyszłym sezonie Plus Ligi w PGS Krzebełchatów. I na koniec wróćmy jeszcze do piłki nożnej. W meczu na szczycie zaplecza Bundesligi Stuttgart rzutem na taśmę wygrał z HSV 3-2. Całe spotkanie w barwach Stuttgartu rozegrał Marcin Kamiński. Na dziś to wszystko, a kolejny sport w Trójce jutro, tuż po 7 rano. A w nocy od 4 stopni w Jeleniej Górze do 11 w Warszawie i Rzeszowie. Piątek słoneczny w całej Polsce, deszcz możliwy tylko na Podkarpaciu. Tam też zagrzmi. 16 stopni w Gdańsku i Krakowie, 18 w Suwałkach, a najcieplej w Warszawie 19. Trójka. Program trzeci. Przypominamy, istnieje możliwość korzystania z lasów i parków. Można też biegać czy jeździć na rowerze, jeśli od tego zależy Twoja kondycja psychiczna. Pamiętaj jednak, że możesz przebywać na zewnątrz tylko pod warunkiem zachowania dystansu społecznego. Minimum 2 metry. Uwaga! Place zabaw nadal pozostają zamknięte. Więcej na gizgov.pl. Autopromocja. Wracamy do Trójki. Obiecałem sobie, że jeśli przez chociaż jedną szczelinę, nawet najmniejszą, wpadnie tu choćby minimalna wiązka światła, pomogę z niej zrobić latarkę. I jestem z Państwem. Jutro od 22 do północy posłuchajmy razem muzyki. Siebie też. Zapraszam bardzo wieczorową porą. Piotr Stelmach. Autopromocja. Zapraszamy na retransmisję koncertu pod tytułem Trybunie Tutki i Jazzmeni, który był 5 kwietnia 2009 roku w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Na scenie zespół Trybunie Tutki wraz z zaproszonymi gośćmi Michałem Kulentym oraz Krzysztofem Ścierańskim. Nie daj się pytać, na serego obudzi cię, serce zabije, nie go dojmie. Chcę nigdy do dziś i coś i zrób, ukochaj ją, łod rania już, kołyso ją ku świtaniu na serege, tu góralska muzyka na serege, nuta miłosna. Za górą, koło nos mgła, wiem co ty robisz, he, zabijos, cas. Dziwujesz się, jak to jest, se dajesz więcej, a pieres mniej. Góralsko śpiewka, tu nosę regę, choć se pochmura, jak ci tu źle. Góralska muzyka na serega, nuta wirchowa. Thank you. bać się twej woli, o mój wiecny panie. Kiedy serce strasznie boli, duszą sarbią rany. Józlek wolny i ślewodny, Józlek wolny, hej ślewodny. Józlek wolny i ślebodny, nie wtrącaj się do mnie. Józlek wolny i ślebodny, Józlek wolny, hej ślebodny. Grzechów nie odpuścił i czyś sumę teraz młodce hardą jego dusę krusą. Józlek wolny i ślewodny, Józlek wolny i ślewodny. Thank you. świecą, ryśło z myślą i łosudną. Ty ześ mnie chowała, ślubie usypiała, kiedy mnie matku się w powysce lulała. Ty ześ mnie chowała, ślubie usypiała, kiedy mnie matku się w powysce lulała. Pożegnać tym światem, jeśli dla mnie zgaśnie słowo nad wiewą tę. Będę miał cisny sąską w rąkach świerponiu, nad krzyzikiem wiecznej łoslądki z tym światem. skoczmy ku Tatrom, jak te orły wolne. Polećmy ku Tatrom, jak te orły wolne. Skrzydła mocno zwinie, nie spadnie z nie bój się. Łaźryjną górę, na jasną wzornicę. Łaźryjną górę, na jasną wzornicę. Mila zasuna, miłość, mila zasuna, radość, mila zasuna, prawdę daś pod nią swoją wolność. Thank you. latami krętą perczą. Idzie radość, staje blondzi, swoich sióstr dwunastu sułką. Złe się strasznie ucieszyło. Syroprawda się przebrała, nadzieję wiarę straciła, miłości cudzoloźnicy ostatni gros zaplaczyła. Zaś wytrwałość z uczciwością, puści młodce siostry niosły, ktoś i złą drogę pokazał, miłość, wierność żywo zasły. Jasność plami się w ciemności, cierpliwość tęskni zawodzi, pokusa złotolarzyska prosto w ogień ją prowadzi. Thank you. mnie. Wieżem ze mrok stanie się już dniem. Hej, wyzoli smurecki, serdeczny des. Da jest ten chwilę z życiem miłości morne. I widzę cię, władca kochany, suję łaskę w niebogim trudzie. Wysete nocicki niebiańskie moje. Da jest ten chwilę życie jedyne. Giną nasze stroje, dzielą nas te stroje, hej, trasą się. Smuci się dziś matka, smuciło cię. Smuci się dziś matka, smuciło cię. Uciekają dzieci, uciekają dzieci z noskich dzieci. Uciekają dzieci, uciekają dzieci z noskich dzieci. Kto wie, co by było, jakby zabrakło matusi matecki, tej hań w górze i tej nasej kozdego z nos. To jest nuta, którą napisał jak nasej matusi. No, no, no, no.